أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مخکې د ابراهیم علیه السلام واقعات تر دغه ځای پورې بیان شو وه چې کله د عراق خلکو دغه ځای کې چې کوم علاقه کې ابراهیم علیه السلام پیغمبر او د هغوی بوتان مات کړو او هغه یې د الله په وحدانیت بوتانو په عجز باندې پوه کړه او هغه اراده وکړه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې اوس وځي او ابراهيم عليه السلام لا الله تعالی نجات ورکړ. بهرحال په دې کزه کې مهنت هغه کافیو کو په دې حل کو باندې حجت تام کو چې مستحق د عبادت الله تعالی دی. د دې نرستو الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام د مهنت د پاره علاقه بدل کړه. ابراهيم عليه السلام ته حکم د دلو کو هغه علاقه د چې علاقه شام نه ابراهيم عليه السلام د عراق د لکینا د عراق د لکینا روان شو هجرت وکاو او د عراق د مختلفو حصونو تیر شو په مصر باندې ور تیر شو شام ته هغه ورسید. بیا دګه تفصيلي واقعیا اغه ما مخکې بیان کړی و د ابراهیم علیه السلام متعلق شلم سپاره سورته عنکبوت کې چې کله په مصر باندې تیرې ده نال د بیا یو ظالم بادشاہ او هغه بچا سره چې بهترین او خسته خزلې ده نو به ته غسدا سب کوله وین او چې خور به نو بیا به اگ نه کو. ابراهيم عليه السلام چې د عراق نه هجرت کو نو یو وسره وارو یو وسره خپل خزه وساره رضی الله عنها او د تعالی جل جلاله حسن ورکړو. او چې ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا نو دې ته وی چې راته د بادشاہ ګیر کینو ته وتوایا چې زی خورم. او ابراهيم عليه السلام هغه ته وی چې په مقدس مکه باندې په دین کې ما او ته صرف لور خور یو مسلمانان یو. او بیا هغه ظالم چې به حرکت کوي زمکه کې بدن ساوې دو دوه درې پیره حرکت وکړ او بیا خپل خلکو ته وې چې دا تاسو انسان خو نه دراوسته. او بیا هغه مر رخصت کړه او هغه له یو بل زنانه خدمتگار ورته حاجره حاجر سینم حاجر دې احادیث مبارکو کې چې کوم راغله حاجره د خلک یادې خو غلط لفظ دې. او بیا تک خادمه اغه خپل خاون حضرت ابراهيم عليه السلام ته ورکړه او ابراهيم عليه السلام آزاد کړه ورسره نکاح وکړه او ددک هاجر نبی ته اغه نه حضرت اسماعیل عليه السلام ابراهيم عليه السلام ته الله تعالی بچي ور نو الله فرمایي وقال او ابراهيم عليه السلام په وخت داغه اور ته غرزول کی یا مطلب په وخت هجرت کې شام تا وی پرمایل انی زاہب ان یقینن زتلون کے میل عرب بی رب طرف تا نو تا جملہ کدو اور وقت کشی مطلب دار زروانیم دنیا نا دی زمال مرگ انتظام کئی او کدو حجرت وقت کشی نو بیا مانا دا در رب تروانیم یعنی رب چی کمزیت حکم کلده چی اغا دارو الکوپر پر خودل دی و دارو الیمان تدل دی دی راک کی دی نمسلمانی کی بوتان والا ما کترکلو پویا مکلو او د اینه پویګوس چې ماته رب کم زاته حکم کړه دی د مهنت میدان بدل کړه د نزول ساغه ده زم وقال وی پرمایل انی ذائب یقینا زتلن کم الی ربی خپل رب طرف ته یعنی غزه طرف ته چې کم زاته رب حکم کړه دی سیهدین زرد چې ماته بلار برابر کی نو چې کوم ځاته حکم کړی شام ته تګ دی نو لار به مغه برابرې نو ګره انسان با اسباب اختیاری و دا اسبار و صداد او داغی نکون که اللہ ده نو رب برا دلار ززما زدلون که تک کوما و باقی رسیدل لار برا برول دا با اللہ دلا کئی او بیا دعا اکلا رب حبلی ای زما پالون که حبلی راکی ماتا من الصالحین ای ولدم من الصالحین یو بدشی دن اکانونا نو چونکه ابراهيم عليه السلام د خپل ځان لپاره د الله جل جلاله نه بچي وخت او اولاد چې هغه ته په پیدا ورسي دا هغه په ځای باندې د دین خدمت وکي او الله تعالی هغه ته په پجوان کې پیدا ورکي مرګ کې پیدا ورکي نو بچي وخت خو صرف بچي نه خلکو مال اولاد راکي صرف اولاد بنوي بلکې نه ک اولاد چه روز تم پاتی کی گی نو نبی علیہ السلام ویلی دی اولد صالح یدعو لہو چه انسان مڈ شی عمل کٹ شی دری سیزن پاتی شی نو پاگی کی یو بچے دے چه اول دعا واری نیک بچے چه دعا واری ناباز بچے سر خوکی شی اپا جوان مرک سلیلا زلال روز تم پسر پسیم خلق اپلار پسی کنزل گئی سلیو دا جنسو شر پاتی شوی خبر دان درالا ندی وجه نا اولاد نه زکریا علیہ الصلات والسلام جي دعا کولا ناغم سے ویله وجعله رب رضیہ مال بچرا کی خدای دا سره کی چت راضی او چې الله چا ناراضی شو نو داغه د دنیا او د اخرت معاملات به سمي اخلاق به سمي نو بهر حال غفتل مطلق غفتل دا اولاد نه نیک اولاد دا سه اولاد چې الله تی راضی دا سه غفتل بکار دی دعا چل میز دا کول بکاری خان پیغمبرانو دعاګانې سنت او حدیثو کې چې کې میرا غري اگے نه چل زکول بکار فبشرناه بغلام حليم فبشرناه الله منذر ورک بغلام پداسې الکسرا حليم چې صبرناک نو حليم او صبرناک باندې ځان په پته پوهېږي حليم د صبر معنا کوي او صبر او حلم کې فرق دی اصل کې حلم اغه صبر ته ویل کیږي چې انسان کې انتقامی ماده نه یو سړی وسر زیاته او کې خوده بدله نه لې ندی ته حلم وي او صبر عام دی که چې سر چا زیاته کو صبر کې اعمال کې پاغي باندې نفس را ټینګ کړي ګنا نه ځان صبره نفس مصیبت پریشانی را لا خپل نفس د جزو پزو نه بندې نو صبر عام دی او حلم خاص دی نو الله تعالی وای مونږ ته زیر ورکو به غلامین پداسی ولک سره حلیم چې هغه په برباری بدله غستون کې بنی انتقامی ماده هغه به بګینی او د دې مراد اسماعیل علی السلام نه زکه د اسحاق علی السلام باره کې رست راضی او بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین رست را روان دی 112 نمبر آیات کې نو اسحاق علی السلام تذکر رستو اگر روانه ده درین مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی او اللہ صفت بیان کو چې دک به حلم بی او چې کم انسان کې حلم وینا کې صبر ہوں بی زکا بلن سڑے بدلال نالی چی وسر وسرا صبر ہوں او بدلال سڑے نالی چی او انسان کې حسن اخلاق کی بہترین اخلاق بگی او بدلال سڑے نالی چی دا انسان پسینہ کی پراخی او بدل علی سړی نالی چې انسان کې د عفو طاقت موجوده دا یو حلم صفت چې ده دا د ډیرو صفاتو مجموعه ده الله وی د صفاتو مجموعه دا غي زیر متور کو بس ده دا مرامت لیک تکلیف ده بس دې باندې بس کو وقال ابراهيم عليه السلام اني ذاهب یقینا زتلن کم ال ربی غزتا چرب ال ربی رب بلتا یعنی غزتا جما طرف حکم کړی هغه ته تلن کې سایه دین زرد جما ته بلا رو خی رب حبلی رب زما حبلی را کې ماتا من الصالحین ولدا من الصالحین یو بچی د نه کانونه فبشرنا والله من ورته ورک بیا ولا من من زیر ورکا غتا بعلام حلیم پاغالک دیر سبرناک سرا بردبان سرا بس الحمدللہ رب العالمین و ناکو والسلام سلام عافیت فرات نصیب الله دنیا آخرت رسول نصیب الله راضی شکر الله نصیب زمون عمر یا الله حلم صبر عفو یا الله دار نصیب کی کریم یا الله مرای خراب او مرای بس